अब एक दूसरा किरदार है, वमिन नासी, और लोगों में से, मैं यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह, जो बेच डालता है अपने नफ्स को अल्लाह की रजा चाहने के लिए, जो अपना आप अल्लाह की खुशी की खातिर बेच डालता है। वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, और अल्लाह अपने बंदों पर शफकत करने वाला है। अब जहां भी अन्नास की बात हुई है ना, इससे मुराद इब्तदाई तौर पर तो मदीना के मुसलमान होंगे, और फिर उसके बाद तमाम लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो इससे पहले हो या उसके बाद हो। मसलन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये क्वालिटी थी। उसके बाद हजरत सुहैब के बारे में एक वाक्या आता है कि वो अपना वतन छोड़कर हिजरत की गर्ज से मदीना आ रहे थे कि रास्ते में मुशरिकीन ने पकड़ लिया उनको, उन्होंने इस्लाम से बरगश्ता होने पर मजबूर किया कि तुम इस्लाम कबूल नहीं करो। हजरत साहब कहने लगे कि मैं अपना घर, अपना सारा माल तुम्हें इस शर्त पर देने को तैयार हूं कि तुम मेरा रास्ता ना रोको, मेरा माल ले लो, मेरा घर ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे इस्लाम से ना रोको, मुझे मदीना जाने दो। और उन्होंने इस शर्त पर आपको छोड़ दिया। और इस तरह हजरत साहब जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गए। क्या देकर? अपना घर, माल, हर चीज। ऐसे ही लोगों के बारे में ये आयत उतरी है। हजरत साहब के बारे में आता है कि उन्होंने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना ये वाक्य सुनाया तो आपने दो बार ये फरमाया, रबहल बैउ अबा यहया, ए अबू यहया। ये किसकी कुनियत थी? हजरत साहब की। ए अबू यहया, तुम्हारी तिजारत फायदा मंद हुई, तुमने बहुत नफे का सौदा किया। क्या? अपना घर भी दे दिया, माल भी दे दिया, और इस्लाम ले लिया, और मेरे पास आना गवारा किया। तो ये जो तुमने सौदा किया, नहीं कुछ दे के कुछ लिया, क्योंकि उन्हें वो आने नहीं दे रहे थे ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। इसी वजह से इन लोगों की इज्जत और कदर आपकी निगाह में बहुत ज्यादा थी। और अल्लाह ताला भी ऐसे बंदों पर बहुत शफकत करने वाला है, इनका बहुत ख्याल रखने वाला है। एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सुहैब, हजरत बिलाल और हजरत सलमान के बारे में हजरत अबू बकर से फरमाया कि ए अबू बकर, अगर तुमने इनको नाराज कर दिया तो अपने रब को नाराज कर दिया। इन लोगों को नाराज ना करना। क्यों? इसलिए कि ये अपना घर बार अल्लाह की खातिर छोड़कर तुम्हारे पास आए। तो याद रखें, जो लोग इस्लाम के रास्ते में कुर्बानी देते हैं, जो लोग इस्लाम की खातिर अपना घर बार छोड़ते हैं, तकलीफें उठाते हैं, वो लोग इज्जत के काबिल होते हैं, वो लोग अल्लाह की रजा पा लेते हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों किस्म के किरदार नजर आए। एक कौन है? जो जमीन में फसाद करते हैं, सख्त झगड़ालू हैं, और अपनी अना पर कायम रहते हैं, अपनी गलती मानते ही नहीं। और दूसरे कौन है? जो अल्लाह की रजा चाहने के लिए अपना सब कुछ दे डालते हैं कि किसी तरह हमारा रब हमसे राजी हो जाए। पैरेलल दो चीजें दिखाई गई हैं आपको, दो कैरेक्टर, दो किरदार दिखाए गए हैं, दो इंसान दिखाए गए हैं। अब तुम्हें चूज करना है कौन सा चाहिए, कौन सा किरदार अपनाना है, कौन सा लिबादा ओढ़ना है, कौन सा अखलाक इख्तियार करना है, इन दोनों में से किसके रास्ते पे चलना है। फिर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, दाखिल हो जाओ इस्लाम में पूरे के पूरे। मैं ऐसे इमेजिन करती जैसे एक कमरा खुला है और दरवाजा खुला है और मुझसे कहा जा रहा है अंदर आ जाओ। वो कमरा क्या है? इस्लाम, पूरे के पूरे, मुकम्मल तौर पर, अपनी हर चीज के साथ, जान, माल, वक्त, सलाहियत, ताकत, टैलेंट, सब कुछ लेकर पूरे अंदर आ जाओ, ताकि पूरी तरह इस्लाम की खिदमत कर सको, पूरी तरह अपने रब को राजी कर सको। सिल्म का माना होता है इताअत। एक और माना होता है सिला, और सिल्म का माना इस्लाम भी किया जाता है। असल बात यह है कि इस्लाम नाम ही इताअत का है, तो जमहूर सहाबा और ताबईन के नजदीक सिल्म का माना यहाँ इस्लाम है और इताअत। ऐ लोगों जो ईमान ला चुके हो, अब इस्लाम में पूरे के पूरे आ जाओ। कलमा पढ़ लिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया है, अब क्या करो? इस्लाम में पूरे आ जाओ। ऐसा नहीं कि आधे बाहर आधे अंदर, नहीं, पूरे दिल जान जौक शौक हर चीज के साथ इस्लाम को कबूल करो। ये काफ़तन का लफ्ज क्या है? किसी मामले के तमाम पहलुओं के लिए आता है, यानी इस्लाम को एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात के तौर पर लो। महज वक्ती, सतही, जज्बाती, मफादाती, जाहरी तौर पर नहीं इस्लाम कबूल करना कि किसी फायदे की खातिर इस्लाम कबूल कर लिया, या जज्बात में आके कबूल कर लिया, या किसी की बातों में आके कबूल कर लिया, नहीं, उसे पूरे शऊर के साथ, पूरे जज्बे के साथ, यानी पूरी तरह सरेंडर करके अपने आप को, पूरी सबमिशन के साथ अपने आप को इस्लाम में दाखिल करो। ऐसा ना हो कि इस्लाम के बाद अहकाम तो कबूल कर लो और बाद अहकाम छोड़ दो। जैसे पीछे आप पढ़ चुके ना, फतुमिलू न बेबादिल किताब व तकफुरू न बेबाद, कि तुम किताब की कुछ बातों को तो मानते हो और कुछ का इनकार करते हो। ऐसा नहीं करना। अल्लाह ताला का हर हुक्म दिलो जान से लेना है, खा अकायद हो, इबादात हो, मामलात हो, माशरत हो, मईशत हो, हुकूमत हो, सियासत हो, हर चीज में अल्लाह की बात। ये नहीं कि जाती जिंदगी में तो नमाज रोजा करो, तिजारत में जाके हराम काम करो। पीछे क्या कहा गया? कुलू मिम्मा रज़क़नाकुम हलालन तय्यबा, फिर कुतिबा अलैकुमुल क़िसास फिल क़त्ला, क़िसास के मामले में, वसीयत के मामले में आयत बिर आप पीछे पढ़ चुके हैं ना, तो उस आयत बिर को लेकर फिर उसके बाद अक़साम बिर जितनी भी आई, नमाज का हुक्म आया, रोजे का हुक्म आया, हज का हुक्म आया, यानी जो भी हुक्म अल्लाह ताला के सामने आए हालात और मौसम के एतबार से, हाँ, उसको लेते चले जाओ। फिर इसी तरह दिल, दिमाग, जबान, हाथ, पांव, हर चीज के साथ इस्लाम में दाखिल हो। ये नहीं कि तुम्हारी जबान तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ती हो और तुम्हारे दिल में कोई और बुत सजा हुआ हो, अल्लाह से बढ़कर किसी और की मोहब्बत हो। ऐसा ना हो। फिर इसी तरह पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, यानी इस्लाम के अलावा जो दूसरे नजरियात और इज्म है उनको नगेट करो, बाकी रसूमात और खुराफात और बिदात और शिर्क, इन तमाम चीजों को एक तरफ छोड़ दो, सिर्फ खालिस और प्योर और अच्छी चीज लो। पीछे आप पढ़ चुके हैं ना, सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिन अल्लाह सिबगा, रंग की बात जो पड़ी थी कि पूरे का पूरा डबोलो अपने आप को। अगर कोई कपड़ा आधा डबो दिया जाए और आधा बाहर ही रखा जाए तो क्या रंग चढ़ेगा उसको? खराब हो जाएगा ना। या कुछ दाग धब्बे आप डाल लें तो उससे तो बदनुमा हो जाएगा वो। तो बिल्कुल अगर इसी तरह जैसे एक लकड़ी का खंबा हो, उसके ऊपर कुछ पत्ते चपका लें और आपका ये इस्लाम का दरख्त है, कहीं कहीं इस्लाम का पैच लगा लें, तो आपको याद है मैंने इस्लाम को एक दरख्त से तशबीह दी थी कि ईमान में भी वही, यानी जड़ें होंगी तो उसी का तना ऊपर हो, उसी की शाखें हो, उसी के फूल और पत्ते हो। तो भी ऐसा तो नहीं होता ना कि आप आम का दरख्त लगाएं और उस पर खजूर के पत्ते लगे हुए हो, अच्छे लगेंगे? जरा बनाइए ट्री इमेजिनेशन में, खजूर के दरख्त से आम लटक रहे हैं या कीकर पे बेर लटक रहे हैं, ऐसा नहीं अच्छा लगता ना। हर फल अपने दरख्त के साथ सूट करता है। तो बिल्कुल इसी तरह اسلام کے درخت کو بدنما مت کرو، اسلام کی عمارت کو بدصورت مت بناؤ، جو چیز جہاں ہے جیسی ہے ویسے ہی رہنے دو، اور اس کو ایک مکمل ذاتہ حیات کے طور پر لو. اچھا، جب میں یہ آیت پڑھتی ہوں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کہہ رہا ہو گاڑی میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اگر ایک قدم تمہارا باہر رہ گیا، قدم تو کیا کپڑا بھی باہر رہ گیا تو کیا ہوگا، سخت قسم کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. آپ سوچیں نا، اگر کوئی شخص ایک قدم گاڑی کے اندر رکھے اور ایک باہر، اور گاڑی چل پڑے، پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ خود اندر بیٹھ جائیں، اپنا دوپٹہ باہر لٹکا دیں، کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو بالکل اسی طرح اسلام کو آپ ایک کمرے سے تشبیہ دیں، ایک گاڑی سے تشبیہ دیں، اور اپنے آپ کو اللہ کی پکار پر اس کے اندر لے جائیں تو پورے کے پورے اندر آئیں. آپ کی سوچ، آپ کا دیکھنا، آپ کا بولنا، آپ کا سننا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، ہر چیز کس کے مطابق ہو جائے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق. کیونکہ یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کون ہوتا ہے؟ جو اپنا آپ بیچ ڈالتا ہے اللہ کی رضا لینے کے لیے. تو جب آپ اپنا آپ بیچ ڈالیں گے تو ہاتھ اپنے پاس ہی رکھیں گے، اپنے آنکھیں اپنے پاس ہی رکھیں گے. اچھا چلیے، اپنے آپ کو تو بیچنے سے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ نے بکرے خریدے ہوں گے. جب آپ نے کوئی بکرا خریدا تو کیسے خریدا؟ اس کا سر وہیں رکھا ہے یا اس کے ہاتھ وہیں چھوڑا ہے یا آدھا وہیں چھوڑا ہے آدھا لے آئے؟ تو بالکل اسی طرح جب ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ پھر ہماری سوچ، ہمارا بول، ہمارا ہر ایکشن، ہمارا لین دین، ہمارے شادی بیاہ، ہمارا مرنا جینا، سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے. کیونکہ سودا جو چکا لیا، جب آپ قیمت لے رہے ہیں پوری تو پھر دیں گے بھی تو پورا پورا نا. جب کوئی چیز بیچ کے اس پہ کوئی قیمت لیتے ہیں آپ، تو جتنی قیمت لیتے ہیں اتنے حصے کی چیز دینی پڑتی ہے. تو اللہ کی رضا کب ملتی ہے؟ سوال لکھئے، اللہ کی رضا کب ملتی ہے؟ جواب لکھئے، اللہ کی رضا اس وقت ملتی ہے جب انسان اپنے آپ کو پورے کا پورا بیچ ڈالتا ہے. یعنی اللہ کی رضا کیا ہے دراصل؟ قیمت ہے خود کو بیچنے کی. اگر آدھا بیچیں گے تو آدھی قیمت ملے گی، چوتھائی بیچیں گے تو چوتھائی ملے گی. اچھا، قیمت کیا ہے؟ رضامندی. ایک ہے کسی کا پورے کا پورا آپ سے خوش ہو جانا، جیسے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کہا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور ایک ہوتا ہے آدھا آدھا راضی ہونا. ٹھیک ہے، ان کو جنت میں جگہ دیجیے، دیکھتے ہیں. لیکن جن سے پورا راضی ہو گیا، جب ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ فادخلی فی عبادی، جنت کے دروازے پہلے سے ہی کھلے ہوئے ہوں گے، آ جاؤ، میں راضی ہوں تم سے. ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا مندی سب سے بڑی چیز ہے. اور جن سے آدھا آدھا راضی ہوگا اللہ، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے، انتظار کرو. اور آپ کھڑے ہیں پریشان، پتہ نہیں ہوتا ہے کیا. آپ پھر آپ اس وقت سوچیں گے، کیوں نہ میں نے سارے کا سارا اپنا آپ دے ڈالا، آج مجھے دیر نہ لگتی، میرا حساب ہی نہ ہوتا، بے حساب جنت میں بھیج دیا جاتا. تو اگر آج ہم دنیا میں بچا بچا کے رکھ رہے ہیں خود کو، تھوڑا تھوڑا کافی ہے، اتنا بھی کیا اس کام میں پڑنا. لیکن کبھی نہیں خیال آتا کہ دے کیا رہے ہیں، وہی جو اس نے دیا ہے ہم کو، اپنے پاس سے کچھ نہیں دے رہے. جان دی दी हुई उसी की थी। हक तो ये कि हक अदा ना हुआ, जान दे के भी हक नहीं अदा होता। एहसान किस बात का है कि हम नाराज हो अल्लाह से कि क्यों हमसे जान ले ली, ये तो उसी की अपनी थी, उसी ने तो दी थी, ले भी ली तो क्या हुआ, कोई नाराजगी नहीं, खुशी खुशी दी। अब देखते हैं आप क्या कहते हैं और इस बात पर कितनी लब्बैक कहते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्म काफ्फा, पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम, वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान, और शैतान के कदमों की पैरवी न करना, शैतान के पीछे ना जाना। अल्लाह ताला बुला रहे हैं इधर आ जाओ, पूरे पूरे आ जाओ, दुश्मन है पीछे, उसकी बात नहीं मानना। क्योंकि एक रास्ता है जो अल्लाह के दीन की तरफ जा रहा है और एक रास्ता है जो शैतान की तरफ जा रहा है। हमें क्या करें, इस रास्ते पे आ जाओ, उधर नहीं जाना। क्यों, उधर क्यों नहीं जाना, उधर तो बहुत खूबसूरत चीजें हैं, उधर तो बहुत टेम्पेशन हैं, सारी मर्जी तो उधर पूरी होती है, उधर क्यों नहीं जाना। इन्नहु लकुम अदुवुम मुबीन, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। दुश्मन तो ऐसे ही धोखे से फिसला के ले जाना चाहता है। शैतान भी तो ये करता है ना, जैसे वो मुनाफिक शख्स करता है कि चकनी चुपड़ी बातें करता है और धोखे में फांस लेता है, तो बिल्कुल इसी तरह शैतान भी तुम्हें गलत कामों में कशिश दिलाता है और फिर तुमको फांस लेता है। इन्नहु लकुम अदुवुम मुबीन। अच्छा आप देखिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया था। इसकाला लहू रब्बुहु अस्लम, काला अस्लम तो लिरब्बिल आलमीन, उन्हें तो कोई रुकावट नहीं हुई थी, उनका कोई नुकसान हुआ था, बताइए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई लॉस हो गया था इस्लाम लाके, हुआ था, आप भूल रहे हैं, उनको आग में फेंका गया था, ये नुकसान नहीं था। लेकिन क्या नतीजा निकला, हमेशा आग में पड़े रहे थे वहां, वो तो निकल आए आग से, तो जन्नत में चले गए, आग उनके लिए बाग बन गई। और क्या नुकसान हुआ था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, वतन छोड़ना पड़ा था, वो तो आप देखें वैसे भी छोड़ना पड़ता है या नहीं, कोई वतन में हमेशा रहता है, रह सकता है, जिस मर्जी वतन के हो आप, जब इंसान मरता है तो वतन छोड़ना पड़ता है, वो जमीन तो सारी बराबर हो जाती है ना, माँ बाप छोड़ने पड़े, कभी किसी को माँ बाप नहीं छोड़ने पड़े, कभी नहीं छोड़ने पड़े ना, हमेशा इंसान माँ बाप से जुड़ते ही रहता है ना, नहीं वो तो वैसे भी छूट जाते हैं, और क्या छोड़ना पड़ता है इस्लाम की खातिर, याद रखें अल्लाह की खातिर इस्लाम की खातिर कुछ भी अगर छोड़ना पड़ता है तो वो कुछ भी मैटर नहीं करता, वो कोई अहमियत नहीं रखता, उस पर कभी भी परेशान ना हो, इसलिए कि दुनिया की हर चीज बिल आखिर छोड़नी पड़ेगी। तो अगर अल्लाह की खातिर कुछ छोड़ना पड़ गया तो क्या हुआ, इससे बड़ी सआदत क्या है। क्योंकि शैतान यहीं से तो हमें रोकता है, वो कहता है नहीं तुम इस्लाम की तरफ आ गए तो तुम्हें ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी छोड़ना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं तुम इन सब चीजों के बगैर नहीं जी सकते। हम कहते नहीं इस चीज के बगैर मैं नहीं जी सकता, ये नहीं छोड़ सकते, ये छोड़ना बहुत मुश्किल, ना छोड़ो, आएगा मौत का फरिश्ता, सब उठा फेंकेगा, सब छोड़वा देगा, खाली हाथ जाना पड़ेगा, फिर भी तो छोड़ना है ना, तो खुद ही छोड़ दे, अल्लाह की खातिर छोड़ दे। فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ, फिर अगर तुम फिसल गए यानी इस्लाम में आने के बाद अगर तुम पलटने लगे, फिसलने लगे, मिन बाद मा जाअतकुमुल बय्यिनात, इसके बाद कि तुम्हारे पास खुली खुली निशानियां आ गई, सच्ची तालीमात आ गई, साफ बातें पहुंच गई, फालमू तो जान लो, तुम्हें मालूम होना चाहिए क्या, अन्नल्लाह अजीजन हकीम, बेशक अल्लाह ताला जबरदस्त है, हिकमत वाला है। उसको पकड़ने में देर नहीं लगती। हाँ हकीम है, वो एकदम नहीं पकड़ता। फिर फरमाया हल यंजुरून इल्ला अन यातियहुम अल्लाह, लोग इतनी साफ सीधी तालीमात को सुनने के बावजूद, अल्लाह ताला के अहकामात को सुनने के बावजूद अगर फिर भी नहीं मानते, फिर भी अपनी रविश पे अड़े हुए हैं, फिर भी इस्लाम में पूरे दाखिल नहीं होते, वाज़े निशानियां देखने के बाद भी उनको यकीन नहीं आता, तो क्या फिर वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि खुद अल्लाह ताला उनके सामने आ जाए? ये बादलों और सायों में से इसलिए कहा गया ना कि हम सब का इमेजिनेशन क्या है कि अल्लाह ताला कहाँ है, आसमान में है ना, तो फिर क्या हो कि वो आसमान से निकलकर बादलों को क्रॉस करके तुम्हारे सामने आ जाए। वल मलाइकत, और फरिश्ते भी आ जाए फरिश्तों के जलों में, वकुदी अल अम्र, और फैसला कर दिया जाए किस बात का कि जो जो नहीं मान रहा इसको पकड़ के लटका दो। नहीं, ये अभी नहीं होगा, ये तो क़यामत के दिन होगा। यानी मुराद इससे क्या हुआ फिर कि क्या ये फिर क़यामत के इंतजार में है? क्या ये चाहते हैं कि इनका फैसला हो जाए? जैसे वो कुरान पाक की एक और आयत है ना, सूरत अल-अनाम आयत 158, हल ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون। कि क्या लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनके पास फरिश्ते आ जाएं, या तेरा रब आ जाए, या तेरे रब की बाज निशानियां आ जाए, और अगर ऐसा हो गया यानी फरिश्ते नजर आने लगे और रब सामने आ गया और अल्लाह की ऐसी वाज़े निशानियां सामने आ गई, तो फिर क्या होगा? फिर तो ईमान लाना किसी को भी फायदा ना देगा। ला यन्फउ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन कब्ल, जो इससे पहले ईमान न लाया उसको फिर ईमान लाना फायदा न देगा। तो इससे क्या बात पता चलती कि इंसान को गैर मशरूत तौर पर ईमान ले आना चाहिए, और इससे पहले ईमान ले आना चाहिए कि क़यामत कायम हो जाए। वइला अल्लाह तुरजउल उमूर, और सारे मामलात अल्लाह की तरफ लौटाए जाते हैं, सारे मामलात अल्लाह ही की तरफ पेश किए जाते हैं। इंसान ये सोचता है ना कि हाय ये चला जाएगा, वो नुकसान होगा, ये छिन जाएगा, सब कुछ तो उसके पास ही वापस जाना है, जाना तो उधर ही है, किसी भी चीज के जाने का और छिनने का क्यों सोचते हो? कब तक रखोगे पास? अच्छा नहीं उसकी मर्जी के मुताबिक जाए। समझ में आ गई ना आयतें? देखिए पहली आयत में क्या बताया गया है, एक मुनाफिक का किरदार बताया गया, जिसके अल्फाज कुछ हैं, उसका अमली रवैया कुछ, और जब उसको गलती का एहसास दिलाया जाता है तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होता। उसके बाद एक और किरदार दिखाया गया है जो अल्लाह की रजा की खातिर अपना सब कुछ दे डालता है, सब कुछ बेच देता है, हत्ता कि अपनी जान भी दे देता है। ऐसे लोगों पे अल्लाह ताला शफकत करने वाला है। ये दो किरदार दिखा के हमसे क्या कहा कि ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ, पूरी इताअत करो, और शैतान की बातें ना मानना क्योंकि वो तुम्हारा दुश्मन है। लेकिन अगर तुम फिसल गए इसके बाद के तुम्हारे पास वाजे बातें आ गई, तो जान लो कि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। कब फिसलता है इंसान? या तो किसी की चटनी चुपड़ी बातों से फिसलता है, यानी मफादात की खातिर फिसलता है। कहता है ना, बनिए का बेटा कुछ देख कर ही गिरा होगा। टेम्पटेशन, अपने नफ्स की खातिर टेम्पटेशन जो होती है उसमें गलत चीजों में इंसान बहक जाता है। ईमान की कमजोरी तो एक बेसिक रीजन है, लेकिन ईमान की कमजोरी भी कब होती है? ठीक है ना, मसलन हम कहते हैं फलां शख्स बीमार हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि कमजोर था। भी कमजोर क्यों था? इसकी क्या वजह थी? एक शख्स चूंकि कमजोर था इसलिए बीमार पड़ गया। कमजोर क्यों हुआ था? ईमान क्यों कमजोर होता है? जी, इम्यूनिटी डेवलप नहीं की थी उसने, या उसके अंदर डेवलप नहीं हुई थी। वो कैसे होती? प्रॉपर डाइट हो, प्रॉपर एक्सरसाइज हो। जैसे सेहतमंद होने के लिए एक मुकम्मल प्रोग्राम होता है, जब तक उसको फॉलो ना किया जाए तो इंसान सेहतमंद नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरह इस्लाम में जब तक पूरे के पूरे दाखिल ना हो, उस वक्त तक इंसान अल्लाह की रजा को पा नहीं सकता, वो कदम फिसलता ही रहता है। जैसे हलालन तैयबन की बात हुई थी, तो तैयब का मफहूम क्या बताया गया था? कि सेहत के लिए क्या जरूरी है? गिज़ा कैसी होलसम हो, यानी हेल्दी फूड हो। तो बिल्कुल इसी तरह फिसलने से बचने के लिए ताकतवर होना जरूरी है, ईमान का मजबूत होना जरूरी है, जिसके लिए होलसम फूड चाहिए। और वो क्या है? अल्लाह की किताब। फिसलता उस वक्त इंसान जब किसी स्लोप पे कदम रख दे ना, तो दुनिया क्या है ही नीचे वाली चीज, उसकी तरफ जब जाते हैं तो फिसलते हैं। देखे ना, कुरान हमको पकड़ पकड़ के रखता है, संभल जाओ, ठहर जाओ, नहीं वो उधर नहीं जाना, गिर जाओगे। ये टेम्पटेशन में कुरान क्या करता है? थाम के रखता है, और जब इधर कोई इंसान छोड़ देता है तो उधर गिरने लगता है। हाँ, इसके बाद क्या है? हल यंजुरून इल्ला अन यातियहुमुल्लाह। क्या वो इस बात के इंतजार में कि अल्लाह ताला सामने आ जाए? इन्हीं जो लोग नसीहत से नहीं मान रहे, बात समझ के नहीं मान रहे, वो तो किस बात के इंतजार में है? क्योंकि आमद का मंजर हो तो फिर मानेंगे, उस वक्त मानना फायदा न देगा।